فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة روم کی اصل دعوت توحید و پشپگو زینو کی لمبے زید آغینا دا آیات کریمہ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون او دویم وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون او دا سی دیر شمایات کی او بیسل ویختمایات کی دا یو عنوانو پا دیکی لکه سنگ چی دری ویاتونو کی بشارات دا پار دا مومنانو نو پشپگو آیاتونو کی دعوت توحید لمبے زیداد ہے دی پسی بیا یخرج الحی من المیت او دا ټول دلائل شروع دی ومن آیاته ومن آیاته ومن آیاته سورت روم کی دا مومنانو دا پارا خوشخبری چیغا سبب دا مومنانو د فرح او د سرور دا ولی زکه مومنان په عقیده باندې مضبوط دي عقیده باندې چې څوک مضبوط نو هغه سره د الله نصرت او امداد دي عقیده د هغه د الله بارکی هغه توحید ده شپې او دروازې الله دا پنځه وختونه ذکر کړی دی آیاتونو کې دې ته اشاره ده چې د مؤمن صفت هم دا دی چې دی به په دې پنځه واړو وختونو کې د الله تسبیح او د الله حمد وایي دې وجه نه بعضې مفسرینو د دې نه دا پنځه منځونه هم راښکلي دي او مانځه کې د الله توحید دی مونځ ټول چې د هغې معنا انسان زده کړي صحیح طریقے سر ناگی کہ بل خبر نشتا بغیر دا توحید دا اللہ دا منزو پا دی دنیا کی علامہ دا اللہ دا توحید دا منز پا دنیا کی آغا سوکی چا آغا موحیدی دا آغا قید برابری یو عادتی منز دے نا دیر خلق کی پا دنیا کی منافق با منز کا وسم کی دا سا دیر مخلوق تا چاگی کتا برکی گی دا آغا عادتی منز دے صحیح منسکون کی دا موحدین دی زکا پا ہر یو ٹیم دا مانزکی خبرا صرف دا اللہ دا تسبیح دا او دا اللہ دا حمد دا سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون دا یو دعوة دا ولہ الحمد دا بل دعوة دا او حقیقت کی چی دے یا تونو تسوچو کی دے دوارو تا ندار توحید دو طرف دی یو طرف د توحید هغه دا دی چې ته دا عقیده وساتي چې د الله په شان بل څوک نشته نه آسمانونو کې او نه په ځمکه د الله بهتر مخلوقات ته په دنیا کې درې قسمه ملائکو نورانی مخلوقات ته او د هغې زیات سکونت په آسمانونو دی انسانان او پیریان او د هغې زیات سکونت دا په ځمکه باندې په دې تمامو کائناتو کې الله بهتر دا درې قسمه خلق پیدا کړی دی ملائک په آسمانونو باندې د الله تسبیح وی او د هغې ځان له تسبیح مؤمنان په ځمکه باندې د الله تسبیح وی ملائک هم دا عقیده ساتي چې د الله په شان څوک نشته نہ ذاتن او نہ صفتن. اللہ ذات دیر لوی دے دا اللہ صفتون دا سی دی چراغ دا صفتون پشان صفت پچا کی نشتا. دا یو طرف تر توحید چې دا الله ذات د نقصاناتو نه پاک وګڼي او دا لوی نقصان دی چې ته په بنیانو کې داسې څوک وګوري چې داسې الله صفت ولا ورکي, په ملائکو کې څوک وګوري او دا الله صفت ولا ورکي. دې مخلوق داسې کړی دی کنه تمام دنیا کې چې څوره مشرکان تیر شوي دي نه هغې د الله په شان الله له نور کتلی وو. دا د نوح علیہ السلام د زمالی پنځه خدایان چې یادیږي دا نیکان خلق مشرکانو دا عقیده ساتلی وه چې دوی سره اختیارات شته الله ولا ورکړي دي, دوی په غیبه پوهیږي, دوی زموږ ډېر حاجتونه پوره کولی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې خلقو دا عقیده ساتلی وه. د موسی علیہ السلام نه رستو د عیسی علیہ السلام نه رستو د اهلی کتابو کې داسې و چې د هغې دا عقیدې وي ځان ته به خو اهلی کتاب وي او عقیده به دا وه یوې ډلې به وي عزیر علیه السلام نه الله نازولی دی دا هم د برخې خاوند دی, بلې ډلې به وي عیسی علیه السلام د الله نازولی دی, بلې ډلې به وي نه درې دي هسته الله دی عیسی علیه السلام نه دغه مور دی. د الله په شان هغې نور په انبیاو کې او یا په اولیاو کې دا مشرک جوړېږي هم د دغې نه. په دنیا کې مشرک د نبی د الله سره شریک کو, ملائکې د الله سره شریکان کو, انسانانو کې څوک د الله سره شریکان کړو, پیریانو کې د الله په شان څوک وګڼل او یو صفت ولې د الله ر صفتونو نه ورکړي چې دیم په غیبه پوهیږي دا هم سکولی شي او ډېر لوی سرکار دی او خلکو له مال او دولت ورکولی شي, دا چا له بادشاهي ورکړي او د شانه بادشاهي اخلي. نو د توحید یو طرفدار چې الله به د داسې قسم صفتونو نه پاک کړي, دویم طرفدار دی چه اللہ لبا دا کمال صفت ثابت ہے, پیدا کون کے سوک دے اللہ تا دا کمال صفت دے, مرگ راوستن کے سوک دے اللہ, باران ورون کے سوک دے اللہ, آسمان ادرون کے سوک دے, زمک خورون کے سوک دے اللہ, پا تمام انسانیت بانی عذاب راوستن کے سوک دے اللہ, او دا عذاب ننجات ورکون کے سوک دے اللہ, تا دا کمال صفتو نوی دا دویم طرف دے. دا نقصان د صفاتونو نه به پاک غنی او د کمال صفات په غل ثابته دي ته توحید وي او دغه معنا د کلمې د لا اله الا الله, لا اله الا الله د کلمه کوم دوه طرف دي, دا توحید دوه طرف دي په حقیقت کې. نو دلته هم سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون دا یو طرف, وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون دا دویم طرف. په دې یو طرف کې دا تا اقرار وکړو چې دا الله په شان څوک نشته, نه د هغه د ذات په شان, نه د هغه د صفاتو په شان. په دې بلکې وله الحمد د کمال چې څه صفتونه دي نو دا د ټول الله له وي چې په ځمکه کې او په آسمانونو کې او دارنګې په یو ټیم کې او په بل ټیم کې د کمال چې څه صفتونه دي نو دا به الله له وایو او دا د هغه سره ښایي. انسان کمزورې دی, ملائک کمزوري دي, پیریان کمزوري دي, چې څوره مخلوقات ته حتی که عرش څوره لوی دی چراغی مر په مخلوقاتو کې لوی نشته, هغه هم د الله مخلوق دی, هغه هم د الله مخلوق دی. الله ولا ملائک مقرر کړی دی, هغه په وګو باندې خره ټینګ کړی دی. دا اسمانونه سوره لوی, دا ځمکه سوره لوی, دا ټول کائنات چې راجمه کې نو سوره لوی, خدا ټول الله پیدا کړی دی او الله بیا یو ځل تسنس دی اسمم نه دی. یو وخت داسې چې دا نو دا معلومیږي دا چې تمام مخلوقات مصنوعات الله چې سجو کړی دی او سه پیدا کړی دی, روح والدی او غیر دی روح دی, دا ټول کمزوری, دا ټول محتاج دی, دا ټول د الله د ذات او د هغه د صفاتو په مقابله کې هیڅ هم نه دی. به هر حال دی لومبو آیاتونو کې دا داور توحید دا ور دی دا دواړه طرف. فسبحان الله پاک دی الله, پاکی دا الله لرا, حینا تم سونا کل چتا سما خام کوے, وحینا تصبحونا او کل چتا سو سبا کوے. د دې دواړو آیاتونو نه څوک د پنځه واړه مونځونه ثابتوي داسې, حینا تم سونا په دې کې ما خام راغی, وحینا تصبحونا په دې کې سبا راغی. وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً عشياً اغا وقت وی چې دا ما خام نرستو شو اخر د شپې ته اصل کې عشی وی مسا او عشا کې فرق داده چې ما خام یعنی د شپې ابتدا دیتا مسا وی د شپې رسته طرف دیتا عشا وی نو عشیاً پا دیکر ما سوتان اغا راغی وحین تظهرون پا دیکر دورالو ماسپخین امراغی او مازیگر امراغی بعد مفسرین تنسا لور ثابتی وی مازی وزلفم من اللیل اگی وی دا آیات ندا پینزم من ثابت خونا طول لدین ثابت تی واضح دی فسبحان اللہ حین تمسون ما خام وحین تصبحون صبا وعشیا مسخوطا او وحین تظهرون چونکہ چنور ووڑی داغی نروس تو ظہر شروع شی مدا تر ماخام پوری روان دی وحین تظهرون کی ماس بخین امراغی و اثر پا کم راغی بعد مفسرین داوی چی دینا مطلب دا پینز منزون دی لکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بعد مفسرین وی دا دی آیات کریمہ مطلب دا سے دی چی دا وقتون ندی پا دے کہ دا اللہ توحید اقرارو کا ذکرو کا پیانو کا شپدہ روز دا تیار رالا رنا رالا غرمہ دا نو که اول دروازه دے او که آخر دروازه دے که اول دشپی دے او که آخر دشپی دے او که پا دے منس کی خبر دا پا دے که دا اللہ پاکی بیان کا فسبحان اللہ اگی مانا دلتا دا کی چه سبح اللہ پاکی بیان وید اللہ کل حین تمسونا کل چه تاسو ما خام کوئے وحین تصبحونا او کل چه تاسو سبا کوئے وله الحمد او د دی الله لپاره د کمال صفاتونه وایه فسماواتی پاسمانونو کی ول ارض یو پدمک کی فسبحان الله الله پاک وګن سار بم ستادا عقیدی ما خام بم ستادا عقیدی چې سبحان الله عما یشرکون الله پاک د شریکانو نه سبحان الله عما یصفون الله پاک د داغنه چې مشرکان ول بیانې سبحان پاک دے آغا ذاتو چھے سر بادشاہی دا داغا پلاس کے بادشاہی دا داری یوشی سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان اللذی اسرا بعبده لیلن قرآن کیوں گرد سبحان را ٹول کا داغی مانا دادا چھے اللہ پاک گنے دا شریکانونا پیریانو والا ثابت کرو انسانانو والا ثابت کرو دا ہر زمانی مشرکانو والا ثابت کرو چاو سرا وتسوا یغوس یعوق و نصر شریکان گردولیو چاو سرا لات و منات و عزا شریکان گردولیو نو چاو سرا پا هر زمانه کی داتا و کاکا و منظر بابا و دیوان بابا شریکان گردولیو فسبحان اللہ سحرم دا اقرارو کا و ما خامم دا اقرارو کا چی اللہ دا شریکانو نپاک دا یو دا کمال سپتون اللہ راش و له الحمد فی السماوات والارد او دا غد پارا دا کمال صفتون دی پا اسمانونو کی او پزمکا کی اسمان چا ادرو لے دے اللہ اسمان چا پیدا کرے دے اللہ فاتر السماوات والارض اللہ پیدا کرن کی دا اسمانونو دزمک دے خال حمدللہ اللذی خلق السماوات والارض کمال صفتون اغلو آیا زکا آغا اسمانونو پیدا کری دی زمکے پیدا کری دا کمال صفتون اغلو آیا وله الحمدو الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ده کمال صفت الله دا سے محترم و معزز کتاب پا خپل پیغمبر باندې نازل کو دا الحمد لله پا قرآن کی راجع مکا مانا را دے دادا چی تعریف و سنا سمانا دا کمال صفت الله لوایا چی ستا دا جب عدد شی دے سرا ستا زرط دا مسئلہ کوزش وله الحمد او خاص د دې الله د پاره د کمال صفاتونه دي نو د کمال صفاتونه سدي اسمان په خپل قیام کې چاته محتاج دي الله دا زمکه په خپل خوریدو کې چاته محتاج ده الله خوره کړی ده نو اسمان هغه درولې دي نو بیا عرش ته وګوره کرسی ته وګوره په دې ټولو کې السماواتو کې دارالو وله الحمد د کمال صفاتونه دا وایي الله له په اسمانونو کې نور چا پیدا کړی دي چا مقرر کړی دي چا تابع کړی دي نسپو میتا وګوره نسورو تا وګوره نو اسمان چا خیستا کرده ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیحا دا دا کمال صفتون دی دا اللہ لوایا وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا او پا وقت دا آخر کی کل چشپا آخر تروان دا نو دا آخری حصر دا شپی حین تمسون علت ترش نو دلتا وعشیا وحین تظهرون شپا کی یو قسم حالات تے او پروس کی بل قسم حالات تے دشپی سرے سبحان او لگو مفسرین وی فسبحان اللہ حین تمسونا کل چشپرا روان دا نوی اللہ لپاکی وایا تا اولی پا دیکی خلوتی طول خلق دشی طول خلق زان لزان لشی نو هر انسان زان لشو نو چی زان لشو نو زان سر لکسو چکا پا خپل گریبان کی دا اللہ تنزیح دا اللہ پاکی چی اللہ تر شریکانو نپاکی پیریان ندی پوشوی انسانان ندی پوشوی دنیا کے ڈیر خلق خوی دل دے اللہ تر شریکانو نپاکی نوی چی کل اروس شوا نو پا دیر وست کی مختلف کارونوی دا مختلف و خلقو نو ستا گرد نو دا گرد دے دو طاقت چا در کرده دے اللہ دلی دو طاقت چا در کرده دے پا خوب کی خسر کے پٹے وی اللہ نو زمیداری کی طاقت چا در کرده دے اللہ تجارت تی شورو کی طاقت چا در کرده دے اللہ پا خپل کار پس روان شو نغر تلاڑی پٹی تلاڑی دکان تلاڑی پا مختلف و کارونو بانی اگر دے دے نو دا کمال صفت اللہ لوجی شکر دے اللہ الحمدللہ اللہ دا خطا مالا دا طاقت راکو کنی زخو دا گرزی دو نوما زخو دا پاسی دو نوما زکر چکلا انسان پاسی نو پیغمبر وی دعا و الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور و له الحمد فی السماوات والارض نوی دی سرے دا حمد سرے فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون او التیو حین تمسون سبحان اللہ تنزیح و تنزیح دا شپی رازی چکل انسان زان لشی او حمد دروز رازی دا اللہ پا نعمتونو دا اللہ پا قسم قسم قوتونو چی دلی ورکڑی دے شکریہ دا کی نور در اللہ راشی وی الحمدللہ علکہ وی سنگ اللہ سار شی یو دبلنا تپوس کی وی الحمدللہ وله الحمد فی السماوات والارض وعشین وحین تظهرون حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو توی حلا اخبرکم خبردار تاسو تو یو خبر اکوما پا یو شبانی تاسو پو اکوما لما سم اللہ ابراہیم خلیلہ ابراہیم علیہ السلام و سلام تا اللہ خلیل ولی ویلے پا قرآن کی خلیل خلت خلت دا خاص دوستی دا اللہ دا ابراہیم علیہ السلام پا بارک دا ولی ویلی دی ویلی انہو کان اذا اصبح وی زکر چی ابراہیم علیہ السلام بکل سباکو ناغب وی سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون نو چکل باغا ما خام کو ناغب بیاوی سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون نوی اللہ پاکو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ دوستے سرونیو تا دا غوی ناوا سحرمو او ما خامو یو حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قالا چاچی اوی کل چی دا سباکو فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون او چی کل ما خام کو سارم دا دعایاتو نوی ما خامم دا دعایاتو نوی نو کدر وزی اوی نو ادرک ما فات فی یومی ہی دالک پا دا غر وز کی چی ردن س شوی دی ستی نا پاتی شوی دی فوت شوی دی دی و تا ندر سیدلی ندر طاقت نبارو نوی دا اغاو منتو او چی کل دا ما خام کو ما سبای کو او د سبا په وخت کې وي نو ادرک ما فات فی لیله ذلک په دغه شپه کې چې ردنه صفوت شوی دی ستنې پاتې شوی دی د د وسبارو یې اونکړو فارس وجه باندې کار څه د تعذرو پیغمبر وی غدی و مونته کله چې سار دا دوا یا تو نو یو کله چې ما خام دوا نو که په دې وروسته څه کمې شوی اتا حاصل که په دې شپه کې څه کمې ستان راغلی نو چې سار دا وی نه تا حاصل کړ و عشيا وحين تظهروا دا الله توحيد او استكمالات دين دا طول الله بتوحيد دليل يخرج الحي من الميت ده دليل روباسي الله جوان ده مدينة روباسي الله الحي جوان ده بچه من الميت ده مدينة اگه ملائي ایک حرکت نئی جوان ده بچه تنرو چرگوٹے چگه ہوئی چگوری ناغذان لپا خپل پا یکی گسریو که محو کرابار کی یخرج الحی رو باسی جوانده الحی جوانده مومن مسلمان موحد دا جوانده ری ذکر چه مومن ده ایمان سره سره جوانده کی گی من المیت دا غمڑینا چه مشرک ده کافر ده ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام تو گره جوانده ده مومن ده موحد ده دا اللہ نبی ده من المیت دا غمڑینا چه مشرک ده هر مشرک په دنیا کې هر کافر دا مړ ده دا اللہ پا نسبان جوانده اغا سوک تیجی مانی رولو دا اللہ توحیدی امانو یخرج الحی رو باسی اللہ جوانده فصل تو گورا ونی تو گورا ای که جوان شتا شین فصل لی تیغ را روان شو و دار کم دینا را روان شو من المیت دا غمری دانینا دانا اس حرکت او حس پا کی نشتا خود میزار دمکی دوا چولا و اللہ پا دی که حس او حرکت پیدا که تیغ تیرا روان شو دایو ویخرج المیت من الحی اولٹے کا رو باسی اللہ اغمڑ مشرک و کافر و من الحی دا غجوندینا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو گورا کنعان تو گورا یخرج المیت رو باسی اللہ مڑ اگے من الحی دا غجوندے چرگینا یخرج المیت رو باسی اللہ غمڑ دھانا من الحی دا غجوندی فصلنا یا المیت ہر غم حاصل میوا من الحی دا غجوندی فصل نو یاد ونینا دے دلیل دے پس مکہ و پاسمان کی بل سوک دا سشتا دی صفت والا نا لہذا سبحان اللہ لائق دا اللہ سر دے الحمدللہ لائق دا اللہ سر دے دا صفتنا غلب وایا ویحی الارض بعد موتها و تازکی زمکہ پس توجہ دونا قہت تے زمکہ سر دا غرون سر دی ونی نشتا گیا نشتا فصلون نشتا اللہ بارانو کی نظمکه تر و تازه شی سوک دا سره چه اغا دا زمکه تازه کی پا باران سرا پا انسانانو که خود تروسه پیدا نشو پا پیریانو که خود تروسه پیدا نشو ملیکو اخو اللہ مقرر کردی چه اللہ و توینو بارانو کی دا صفت تا اللہ ده و کذالک تخرجون اثبات تا قیامتو قیامت پی تفریقو تا قیامت تا پار اللہ دلیل نوی مثال پیش کی او دارنگی تک سنگ چه اللہ دا زمکه تازه کلا تخرجون تاسو براوخ کیشه اسم نخکاری بریز مکبانی خوری دی او دا خورنا اللہ واپس انسان جور کی او بیزان تا ادره بل ومن آیاته او دا اللہ دا توحید دا نخونا دا غد توحید دا دلائلون دام یو دلیل لین خلقکم من ترابن چه تاسو پیدا کرے من ترابن دا خورنا ثم ایدا انتم بیاتا ناسا پا تاسو بشارون تنتشیرون انسانان ویچ یو بل پلا خوزیده را خوزیده حرکتم کو را خوارش وی پا دنیا کی ٹھول دنیا دے انسان ناولا ولی یو انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ خلق آدم من قبضت اللہ تعالی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کو من قبضت دا غی موٹی خورینا چیغا رواغ استر ازمکینا ملیک رو لیگل او نا مختلف زیونو نی دا دی ازمکی یو موٹی خور رواغ است او دا آغ خور نی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کو نو پیغمبر وی تاسو گردی دے پل پلار تا تلیے پا دے خورا کی تورا وا پا دے کی خڑا وا پا دے کی سرا وا پا دے کی غنم رنگی وا نو سنگا چا دم علیہ السلام و سلام پیدا شو دا آغا اولاد پیدا شو نو سوک پا کی تور دی سوک پا کی سپین دی سوک پا کی سر دی سوک پا کی غنم رنگی دی ان خلقکم من ترابن دا خطنا بس سوک دا سی چا غب انسان خیستا او پا انسانانو کی انبیاء پا دے کی اولیاء پدی کی علماء پدی کی بادشاہان ان خلقکم من تراب او حقیقتم خور دے نو زدا سره سوک پیدائش پس مکہ او اسمان کی چه دے خور نه دغه سی دان چ تیار کی او خیسته انسان دا خو الله کړی دی او زل کنا زدا سره وسم خیر د سوک پیدائش نه الله وی مچم نشی پیدا کولی ولا وی اجتماع له اگر کر دنیا دا ټول اولیاء راجم شي او دا ټول معبودان باطل راجم هجرا دے یو مچ پیدا کو انسان خو ډیره لویه خبره ده دې ته دلیل عقلی وي د دې وجنه د شپې هم دغه پاکي وایي دروازه هم دغه پاکي وایي د شپې هم غله الحمدلله او دروازه هم وایي چې الحمدلله د کمال صفاتون الله تعالی رضی و من آیاته او دغه د توحید د دلایل او د نخو د قدرت نه دادان خلق لكم چې پیدا کړی دې تاسو د پاره من انفسکم ازواجن تاسو د نفسونو نه ازواجن جوړه تاسو د جنس نا من انفسکم تاسو د جنس نا ازواجن جوړي دانه چې یو بل انسان دین بل وتر مارغه دي د دې به یو بل سره الفت او محبت نه راته مفسرین وي دا د الله حکمت ته چې انسان له انسان پیدا کړ نو مارغه او مارغه او دغه سي غوي او غوا حیواناتو کې خپل او داسې په نور مخلوقاتو کې هر یو سره خپل جوړي د انسان او د غوی به یو بل سره الفت نه نو د انسان او د پیری نه پیری ته انسان کته نشي ځکه خو الله د هغې شکلونه پټ کړي دي زمونږ نه نیشو لیدی که مونږ ولیدل نو د هغې نه به زمونږ نفرت وي والله عالم چې هغه الله څنګه پیدا کړي دي نو د پیریانو دپاره پیری پیدا کړی دی نو انسانانو دپاره انسان پیدا کړی د مارغانو دپاره مارغه پیدا کړي دي خلق لکم من انفسکم ستاسو د جنس نه لاندې وي خاپیری سره واده کړو خو څه به ووي دا خلقو اوس د هغې د انسان سره سه د هغې په منځ کې مینه او محبت نه راځي او نه الفت راځي دا د څه دپاره لتسکنو الیها چې تاسو سکونت او آرام حاصل کړئ دې سره آدم علیه الصلاۃ والسلام باره کې راځي مشهور حدیث دی سورت نساء کې تیر شو چې الله پاک آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړ یو ټیم کې وده شو نو دا هغه د ګسې پختی نه الله حوا بی بی پیدا کړه او چې څنګه هغه د خوبه راپاسېد او وی کاته نو د آدم علیه الصلاۃ والسلام په شان ځکه چې هغسې دوه لاس او دوه خفې دوه سترګې دوه غوږونه تمام اعضا او اندامونو کې یو شان نو شکل و صورت د انسان د نارینه یو شان او د زنانه بل شان د هغه وخت نه دې دواړو د یو بل سره ناسته پاسته مینه محبت او بس د هغې نه انسانان پیدا شو لتسکنو الیها الله وي ستا د آرام دپاره ستا د سکونت دپاره ستا د وحشت ته ختمولو دپاره چې ته یوازې وي نو ما دله جوړه یې درکړه وجعل بینکم موده و رحمه او الله وګرځوله په منځ ستاسو کې مینه محبت و رحمه او رحمت ترس خزا او خاون په یو بل باندې سورخه پکې او وجعل بینکم کوم کې دا ټولو ته خبره ده انسانان په یو بل سورخه پکې د یو بل په تکلیف باندې سورخه پکې او بیا دا خو خصوصي چې خپل کور دی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې دلایل دي نخې دي دا قوم د پاره چې هغه سوچ کوي په دې کې چې انسان الله څنګه پیدا کړ نو بیا ولا جوړه څنګه پیدا کړ نو بیا د هغې دا زندگی په دنیا کې څنګه تیریږي ځمکه ولا پیدا کړ هوا یې پیدا کړ اوبه پیدا کړ قسمه قسم خوراکونه او نعمتونه پیدا کړ او د هغې نشونما په څه طریقې سره هغه لویږي په څه طریقې سره هغه غټیږي همدا انسان دی چې کله خاوره ده ډېره ځانه نه وي خبر بیا د هغې نه پس غوښه وډوکي او اندامونه برابر شو بیا د هغې نه پس ماشوم پیدا شو د هېڅ نه لا نه دی خبر د مور په خېټه کې دی یا دا غینا پس طفل له ماشوم دی په څه طریقې سره خوراکونه خو چې کله دې برابر شو په خپل ځوانه باندې اوس د الله سره جګړه د نبی سره جګړه د حق پرستو سره جګړه د الله په ذات کې خبرې د الله په صفتونو کې خبرې څومره جرأت تر دې انسان لقوم یتفکرون د لپاره چې سوچ او فکر وکړي چې څه الله څنګه پیدا کړ په څه طرز پیدا کړم په څه طریقې سره پیدا کړم بیا تمام کائنات زماره لپاره پیدا کړ او دغه سنور فسبحان الله پاک دے الله یا پاک وګنے الله پاکی وای الله لراحین تم سونا کله چې تاسو ما خام کوی وحین تسبحونا او کله چې سبا کوی وله الحمد او خاص دے الله د پاره د کمال صفاتو ندی فی السماوات والارض پاسمانونو کې او پزمکا واشیان او په وخت ما سلطان کې وحین تظهرون او کله چې تاسو ما سبخین کوی یخرج الحی رو باسی جوندے من المیت د مړینا و یخرج المیت او رو باسی مړے من الحی د جوندینا و یحیی الارض بعد موتها او تازه کی د ازمکا پست وچی دونا جوندے کی ازمکی لرا پست مرگ داغینا و کذالک تخرجون او دارنگی بتا سم یوزل روخ کلی شاید دی ازمکینا و من آیاتی او داغد قدرت تنخون دادا ان خلقکم من تراب چې تاسو پیدا کړی د خاورینا ثم اذا انتم بیا ناساپ تاسو بشر تنتشرون انسانان وی چې خورې دی په دې ځمکه باندې و من آیاته او داغه د قدرت د نخونه دا چې ان خلق لکم پیدا کړو تاسو د پاره من انفسکم تاسو د جنس نه ازواج جوړی لتسکنو الیها چې آرام حاصل کړی دی سره وجعل بینکم موده و رحمه او گردول اللہ پمین ستاسو پمین ددی کے مودتا و رحمہ دوستی او ترس مهرباني ان في ذلك يقينا بديك الى ايات خامخان خدي دلائل دي دا الله په يوالي لقوم يتفكرون دپاره دا قوم چې سوچ کوي.